zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 lipca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polski walec i rozszalała Świątek. Tak media piszą o Polce po jej awansie do finału Wimbledonu. Na Śląsku po ulewach sytuacja się stabilizuje. Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych czy alarmowych. Ogrudziąc chce walczyć ze szpecącym miasto graffiti. Potrzebowała nieco ponad godziny, by pokonać Belindę Bencic. Iga Świątek nie dała rywalce ze Szwajcarii szans. Wygrała 6-2, 6-0 i w sobotę zagra w finale Wimbledonu. Dziennik Tages Anzeiger zauważył, że trwająca prawie 2 tygodnie londyńska bajka Bencic została nagle przerwana przez rozszalałą Świątek. L'Équipe, półfinał Polki ze Szwajcarką, określa jako spacer. Pokaz czwartej zawodniczki świata, która zmiażdżyła Bencic w 2 setach. Szwajcarka nie była w stanie nic zrobić, by spowolnić polski walec. Świątek wygląda dominująco, można przeczytać na stronie internetowej BBC. Amerykańska agencja Associated Press zwraca uwagę, że Polka gra lepiej niż kiedykolwiek. Z wygranej Igi Świątek ucieszył się premier Donald Tusk, któremu informacje przekazali dziennikarze przed wylotem z Rzymu. Szef rządu uczestniczył tam w konferencji o odbudowie Ukrainy. No wreszcie, no to nareszcie poważna informacja. 2-0. A drugi półfinał Anisimowa, tak? Wygrała. Sabalenka odpadła. Tyle powodów do radości w jednym dniu. W sobotnim finale Iga Świątek spotka się z Amerykanką rosyjskiego pochodzenia Amandą Anisimową. Ustabilizowała się sytuacja w województwie śląskim po ostatnich opadach deszczu, poinformował wojewoda Marek Wójcik. Odwołano ostrzeżenie o intensywnych opadach. Na rzekach nie odnotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych czy alarmowych. Uczestnicy obozów harcerskich w województwie śląskim, którzy byli ewakuowani, wracają na miejsce, zapowiada wojewoda. Obozy sukcesywnie wracają z miejsc ewakuacji do miejsc, w których normalnie realizowane były zajęcia. Decyzja o ewakuacji zapadła we wtorek. Na Litwie doszło do strzelaniny z udziałem kierowcy pojazdu, który nielegalnie przekroczył polsko-litewską granicę. W wyniku wymiany ognia zginął Łotysz, podejrzewany w swoim kraju o podwójne morderstwo. Do zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Olita kilka godzin po tym, jak litewskie służby dowiedziały się od polskiej policji, że podejrzany prawdopodobnie przekroczył polsko-litewską granicę w okolicach Ogrodnik. Po zlokalizowaniu pojazdu litewscy funkcjonariusze rozpoczęli pościg. Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania. Gdy policjanci zablokowali drogę i zmusili go do zatrzymania się, wysiadł z auta i otworzył ogień, mówił komisarz generalny litewskiej policji Arunas Paulauskas. W wyniku strzelaniny samochód podejrzanego oraz radiowóz stanęły w płomieniach. Tuż po wymianie ognia doszło do eksplozji. Rozpoczęliśmy natychmiastowe działania poszukiwawcze, dodał Paulauskas. Zwęglone ciało mężczyzny odnaleziono w pobliżu miejsca zdarzenia. Policja podała, że w pojeździe znajdowały się broń i materiały wybuchowe. Litewskim funkcjonariuszom nic się nie stało. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Żaglówki cumujące w przystani nad Jeziorem Rożnowskim w Małopolsce zamiast unosić się na wodzie, grzęzną w mule. Z powodu zrzutu wody przez elektrownię w Rożnowie tafla jeziora obniżyła się o blisko 1,5 metra. Warunki do żeglowania najbardziej pogorszyły się w okolicach Kurowa, Znamirowic czy Siennej. Internet obiegły zdjęcia łodzi, które w ciągu jednej nocy straciły bezpośredni dostęp do wody. Cały czas te łódki stoją na brzuchach, tak jak na tych zdjęciach. W Grudku, gdzie faktycznie jest płytko, to na pewno ta linia brzegowa się wydłużyła o jakieś 10 metrów. Jeżeli jesteśmy gdzieś w okolicach zapory, gdzie są w stronę brzegi, no to jest w zasadzie 1 metr w pionie, wydaje mi się. Może 1,5 metra w pionie. Woda zeszła w dół. Mówi prowadzący kursy żeglarskie Tomasz Odolski. Władze gminy Grudek nad Dunajcem rozważają odwołanie regat zaplanowanych na sobotę w ramach Dni Jeziora Rożnowskiego. Grudziądz to nie Brudnopis. Miasto rozpoczyna kampanię, która ma zniechęcać do umieszczania na elewacjach szpecących napisów i graffiti. Są pierwsze plany specjalnego zespołu. Na stronie Straży Miejskiej znajduje się zakładka związana właśnie z bohomazami. Wiceprezydent

gałęzie drzew, ukształtowane przez lata wspomnień, by pozbyć się ich widm w zgłębi siebie. Dźwięk fal w rozlewisku tonę w swojej nostalgii. Są wspomnienia, które nie blakną, ale stają się nieco cichsze. David Sylwian i jego nostalgia. I to jest właśnie zapowiedź tego, czego można się spodziewać przez najbliższą niecałą już godzinę. A ten utwór przypomniałem sobie dzięki Rubenowi, który pozdrawia nas z deszczowego Ciechanowa. Tak się jakoś złożyło, że do 23 będzie nieco ciszej niż w pierwszej godzinie naszego 493 spotkania Wolf Control. Warszawa, 6 lat temu, pamiętam dobrze ten koncert. Podczas krótkiej przerwy między utworami ktoś z tłumu niespodziewanie krzyknął I love you. Brendan po kilku sekundach bez namysłu odrzekł My friend, that song is for you. Mój przyjacielu, ta piosenka jest właśnie dla ciebie. Takich koncertowych historii jest wiele, ale muszę przyznać, że takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Przed koncertem nie wierzyłem, że na żywo będą w stanie odtworzyć te wszystkie momenty, chwile, wszystkie dźwięki i rejestry, które na płytach brzmią zjawiskowo. No, okazało się, że nie tylko im się to udało, ale zrobili to idealnie, bez żadnych potyczek. Liza i Brandon i Dead Can Dance. A to już bardzo tajemniczy tytuł, tajemnicza nazwa. 2814 Before the Rain. Tajemnicza nazwa 2814. Panu Marcinowi, administratorowi grupy Off Control w Trójce, życzymy bardzo dużo zdrowia. A lista obecności cały czas się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jak pięknie musi brzmieć ten utwór, kiedy przemierza się z punktu A do punktu B. Pan Paweł jest dostrojony, gdzieś pod Kielcami przemierza trasę i nasłuchuje Off Control. Melduje się pani Małgorzata, która bardzo się cieszy na The Snake Corps i Dead Can Dance. Dobry wieczór z Suwałk, przesyła pani Dorota. A co tam samochody, tramwaje? Nasz nadworny motorniczy pan Adrian z Wrocławia jest gotowy do odjazdu. Linia 23 z napisem off control. To tak samo jak kierowca autobusu, pan Piotr z Wasilkowa. Linia numer 3, off control w Trójce. To teraz cofniemy się w czasie. Pamiętają państwo ten fragment z tego bardzo błękitnego albumu? Fragment tego błękitnego albumu grupy New Order, bardzo ważnego albumu, bo przecież od albumu Movement zaczęła się zupełnie nowa historia. Historia pisana jakby od nowa, a jednak na gruncie Joy Division. Z

It's late, I know. It's late, I know. Not for pisał ją nocą dla siebie, wiedząc, że nikt tego nie posłucha, a jednak słuchamy tej opowieści razem. Jason Molina i fragment z albumu Eight Gate. Są takie utwory, które nie potrzebują słów i nie potrzebują też tytułu. Bez tytułu, bez potrzeby. Porcupine Tree niczym cisza, której wcale nie trzeba tłumaczyć. No a my żyjemy, zostawiając ślady, które zmyje pierwszy przypływ. Porcupine Tree i Untitled. A pan Łukasz bardzo się cieszy na Porcupine Tree. Z tego, co widziałem, wiele nas tutaj, którzy cieszą się na te dźwięki. Dzisiaj lista obecności naprawdę bardzo, bardzo obszerna. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A teraz taki zespół, który zapisujemy łącznie, składa się z trzech członów, a zwie się Soul Wilding Somewhere. Bada skutki zerwanego romansu. Dwupłytowy dźwiękowy zestaw, który eksploruje tęsknotę, stratę, panikę, ból i smutek. Soul Whirling Somewhere i fragment albumu Hope Was z roku 98. Czy to już koniec? Czy to czas na napisy końcowe? Katarzyna First-Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk, dziękujemy za 493. wydanie Off Control. Lista obecności podpisana. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Dobrej nocy. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep.